Nyári Gáborral, Horváth Oszkárral beszélgetünk a Midway című filmről. És hát ez a legkommerszebb, a leghazugabb, a legpátososabb, dagályosabb, unalmasabb és kiszámíthatóbb szar, amit az utóbbi időben láttam. Műsorunkat hallottátok, köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Nem értek veled egyet, csak akkor, ha az utóbbi időben az rajta marad. Mondjuk, hogy mi az, hogy az utóbbi időben? Mert így valaha biztos, hogy nem a legpátososabb szar, és az elmúlt 20 év, vagy 21 évet, ha belevesszük, akkor sem a legpátososabb szar. Nem, hát amit én láttam, tudod. Most azért én általában nem... Életedben? Mostanában? Nem, az utóbbi években kb. Jó, ez év. Egy ilyen szubjektív, okay. Aha, egy olyan 5 évben. Aha, igen, ez és ezt is kizárólag... És előre szaladhatunk, de akkor már a Pörhárból sokkal... Kifejezetten a Nyári Gábor kedvéért néztem meg ezt a filmet, és beszélünk most itt erről, mert ő akart erről a filmről beszélni. A Nyári Gábor szerint ez a film, ez fontos, hogy erről a ultraszar filmről beszéljünk. Nem, az első film volt, amit a műsor kedvéért megnéztem. Senki nem kérte. Igen, hosszú időket, nagyon hosszú időre voltam már moziban, és épp a Midway-t játszották. De a film védelmében hagyd mondjak annyit, hogy megnéztem, én tulajdonképpen, mint warporn, meg gunporn, meg tankporn rajongó rettentően élveztem, olyannyira, hogy elhatároztam, hogy még a 8 éves fiamnak is valamikor meg fogom mutatni, bár tudom, hogy 16-os korhatárkarikás a film. Ezt a filmet, igen. Mert szeretném, ha a fiam is Tank Gun és Warporn rajongó lenne, ahogy már tulajdonképpen az is. De hogy a viccet félretéve egyébként én összességében egyetértek azzal, amit mondtál. Ugyanakkor azt is azért fontos megjegyezni, hogy ahogy a Joker, ahogy az álomdoktor a 80-as évek előtt hajt fejet, és ezt ilyen beazonosíthatjuk ezt egy ilyen lopakodó, részben retrospektív trendként is, hogy most így a egyre többen fedezik fel a 80-as éveket annak a vélt vagy valós, nem tudom, tisztaságával. A Midway is egy abba a trendbe illeszkedik, ami egy létező hollywoodi trend volt, ilyen hadihajópornó, háborúpornós filmek az amerikai hadsereg, vagy a haditengerészet, vagy a légierő támogatásával már korábban is készültek. Ezek közül a leghíresebb talán a Végső visszaszámlálás, ami a nemzedékünk egyik ilyen fontos, vagy hát ilyen szórakoztató, a szórakoztató háborús filmek közül az egyik legeredetibb, ami ugye arról szól, hogy egyébként a Midway egyik főhős, a Nimitz admirálisra elnevezett atom meghajtású repülőgép hordozó valahogy egy ilyen időviharba kerül, és 1980-ból visszamegy 1941. december 6-ára, vagyis a Pearl Harbor-i gyalázatos hadüzenet nélküli japán terrorakció napja előtti napra. És onnan jön ugye rettenetes morális dilemma, hogy a jövőből érkező elképesztő technikával felszerelt hajó és annak legénysége és annak a minden tekintetben fölényt élvező repülőgépei megakadályozzák-e a Pearl Harbor-i támadást, tehát megvédjék-e Amerikát úgy, ahogy ez a kötelességük lenne haditengerészként, vagy ott van a másik probléma, hogy így ezzel beleszólnak a történelembe, amivel a történelem nyilván tökéletesen új irányt vesz. És azzal nyilván ugye innen jön az idődilatáció problémája, lehet, hogy az a hadihajó sem fog megszületni, és ők sem, vagy megépülni, és ők sem fognak megszületni, akik ezt az akciót végrehajtják. De az a film is valójában, ugye ez volt a sztori, de a valódi szándék nyilván az volt, hogy a film eljusson a világ minden pontjára, így mondjuk a keleti tömb, vagy a Varsói Szerződés országaiba is, ahol a szovjet tábornokok sárgulhatnak az irigységtől, hogy milyen fegyverekkel rendelkeznek abban a pillanatban épp az amerikaiak. Részben ennek volt egy ilyen funkciója is, részben pedig egy olyan funkciója is volt, hogy ez a elképesztő technikai fölény és ennek a hihetetlen, hogy mondjam, ilyen karizmája és lendülete és ereje. Önmaga erejétől megmámorosodott Pentagon. Igen, Pentagon katonákat toborozzon a haditengerészethez, a légierőhöz és a légierőnek meg a hadseregnek. Tehát ilyen filmek mindig is voltak, és szerintem az a film, az még ráadásul egy jópofa kis film volt. Ez egy jópofa film volt. Egy érdekes felvetéssel ez a film ez valami, tudod, ez milyen nélkülözi még annak az erényeit és, is. És ugyanezzel, de hogy ugyanilyen, hogy mondjam, ilyen ezzel a pátosszal, meg a toborzás szándékával született egy csomó egyébként ilyen, hogy mondjam, ilyen ostomár republikánus filmek, egy szakmányban készültek az a 60-as, 70-es években. Az amerikai háborús filmek zsánere akkor ez a John Wayne-es megoldás volt, az amerikai cowboy, aki ugye urrá lesz minden nehézségen, szakmányban írtja az ostoba japánokat és nácikat, és minden pillanat, amit megél, az heroikus, drámai és emelkedett. És ezek a filmek is nyilván azzal a szándékkal készültek, bevallottan és nyíltan a hadsereg támogatásával, hogy növekedjék a hadseregbe való jelentkezési kedv, illetve a közvéleményben a hadsereg támogatottsága nagyobb legyen a mit tudom én, az akkor éppen meglévő támogatottságnál. De szerintem most ez a film nyilván nem így született, sőt pontosan tudjuk, hogy Hollywood erre a filmre nem adott pénzt. Tehát a Roland Emmerich ezek különböző forrásokból szedte össze, például a kínaiak támogatták ezt a filmet sok millió dollárral, és az a betét, ugye, ami a Doolittle ezredes kínai kalandjáról szól, aki ugye elsőként megbombázta Tokiót pusztán azért, hogy a japán birodalom is megtapasztalja, hogy milyen az, amikor a saját az Kína rakatta bele. Földjén támadják, igen, aminek következményeként a japánok a film szerint 250 000 kínai gyilkoltak meg, hogy ez így volt-e vagy sem, hát simán belefér, csak nem tudjuk, hogy ez egy valós adat, vagy feltétlenül helyes adat. A Doolittle embereit, bújtatók között az összes vallatás, meg kínzás, meg faluírtás, az 250 000 áldozatot számlál. Igen, ezt a részt konkrétan a kínaiak iratták bele, illetve hát az ő kívánságukra került bele. De ettől függetlenül szerintem az Emmerich szándéka nem volt rossz. Én végig azt éreztem, hogy ő nyilván valószínűleg picit a Dunkerque-en megmámorosodva, ami picit így visszaadott valamit a Brexitet nyögő britek dicsőségéből, vagy így azt a hangulatot próbálta talán ráhúzni a Brexitre. Nekem volt egy ilyen érzésem, hogy a britek ezt most azért kapják, mert érzik, hogy épp olyan nehéz pillanatokat élnek át, vagy ahhoz hasonlóan nehéz és kétségbejtő pillanatokat él át az országuk, mint amilyet átélhetett Dunkerque idején. Nyilván Dunkerque ezerszer súlyosabb volt, de hát valamihez hasonlítani kellett, ami még ott élt a nagyszülők vagy dédszülők emlékezetében, tehát még így nem tudom, a kollektív archívnak még valamennyire része. És ugyanezt éreztem ennél a filmnél is, hogy az Amerikát elkapja egy ilyen, hogy mondjam, tiszta és jó szándékú amerikai patriotizmus, meg heroizmus, és emléket akar állítani valaminek, ami tényleg az amerikai történelem egyik legdicsőségesebb pillanata amúgy. Tehát a Midway csata az olyan fontos csatája a második világháborúnak, mint a, mit tudom én, az El-Alamein, a Stalingrádi, a Kurszki, picit kisebb a respektje, meg kevésbé ismerik a Európában, de valóban egy történelmi forduló pont, ahol egyébként az amerikaiak tényleg egészen elképesztő veszteségeket szenvedtek. Tehát úgy vettek részt abban a támadásban, ahogy egyébként nem tudom, ahogy korábban mondjuk a japánok vagy a szovjetek háborúztak, döbbenetes önfeláldozással, hihetetlen véres veszteségeket szenvedve, úgy, ahogy ez már nyilván a jelen, nem tudom, Amerikájától, meg a jelen fiataljaitól mondja ezt Roland Emmerich, már nem elvárható, már nem ilyen a világunk. Talán jó ezt még egyszer utoljára megidézni, hogy hú, volt egy pillanat, amikor még így oda dobták a hazáért az emberek az életüket. Ettől még ez persze egy szar film. Roland, akkor még is szar? Hát úgy szar, mint film, persze, de a szándékot én értettem, és volt egy csomó olyan pontja, amikor azt gondoltam, hogy igen, ez egy jó film lenne, milyen jó lenne ezt nézni. Ilyen értelemben rohadt ment a film. Én másokhoz hasonlítottam, és ezért én nem szarként jöttem ki, hanem jobb ez, mint amihez én hasonlítottam élménnyel. Én jól jártam, mert más prekoncepcióval mentem be a moziba. Bocsánat. Hát én azt gondolom, hogy Roland Emmerich szándéka soha nem volt jó. Soha. A függetlenség napja szándéka, a Godzilla szándéka, a Holnap után című film. Általában Amerika veszélyben típusú filmek. A klímaváltozás üldözi a kis családot, akik menekülnek. De beugrasz egy szobába, és becsukod az ajtót, oda nem jön be. Szobába, becsukja az ajtót, és így elfagy a kilincs. Tudod, így... De a szobában már nem jön be. És nem, hát futnak tovább. A könyvtár szobában nem jön be. Emlékszem, hogy begyújtottak, vagy valami volt. Szóval, hogy a lényeg, hogy hogy ennek az embernek a szándéka mindig is ugyanaz volt, és mindig is leolvasható volt. Ő kizárólag, van egy könyv, a Roland Emmerich film dramaturgia. Uh-huh. Mindegyik filmjének pontosan ugyanaz a dramaturgiája. Egy pillanat is állítottam, pontosan hogy ugyanaz a csávó átlépte volna a saját árnyékát. Mindig az történik, amit az ember előre pontosan tud, hogy történni fog. A dramaturgiai részletek elárulják, hogy mi fog következni Roland Emmerich világban. Tudod, a Roland Emmerich világ az egy olyan világ, ahol hogyha vagány vagy, a vagányságodnak a módjából kiderül, hogy túléled-e a küldetést, vagy nem. Uh-huh. Ha rágózol, már nagy eséllyel túléled. Ha szivarozol és rágózol, szinte biztos, hogy túléled. Ha megmutatod a feleséged fényképét, biztos, hogy meghalsz. Ha elmondod, hogy farmra akartok költözni és állatokat tenyészteni, akkor tuti, hogy meghalsz. Van egy egészen biztos 100%-ig tiszta jele annak, hogy valaki meg fog halni, hogyha rövidesen eltávra megy, vagy ez az utolsó bevetése. Ha ez az utolsó bevetése, hanem mehet haza, egészen biztosan meg fog halni. Én tudod, engem, és akkor ezt terheli meg a hazugság azzal a bevetéssel, ami előtt fogadásokat kötnek az amerikaiak, tudod? Arra, hogy kijön vissza, tudod? Ez az állítás, hogy létezik, vagy valaha létezett ez a vagány amerikai, amelyik fogad arra, hogy így a bajtársa, vagy ő meghal-e, vagy él, tudod? Ez a hazugság. Mert tudod, valójában az egészet a tényleges hősiességétől fosztja meg, belehelyezi egy hazug kontextusba, ami kontextuson belül már a dicsőség sem dicsőség, hanem az is csak egy menőség. Az egészet lejáratja Roland Emmerich ezzel a filmmel, az egész étoszt. Ezt érzem. Tudod, azért, mert valójában ehhez is úgy viszonyul, ahogyan a nagyon-nagyon nagy hüllőhöz, meg ahogyan a fagyhoz, ami üldöz, meg tudod, hogy valójában ezt is csak megfogja, és így kifacsarja. És így megpróbál a legtöbb könnyet, meg a legtöbb ilyen drámai vonóst alátolva megfejni ezeket a csapokat, amiket mindegyik filmjével ugyanezeket így ezzel csapolja. Ezzel nem értek egyet, ez nem egészen. Kiszámított módon a dramaturgiának egyetlen pillanata soha nem meglepő Roland Emmerich világban. A legelején tudod, hogy ki fogja túlélni, ki fog meghalni. Nem értek teljesen egyetlen dolog miatt, mert hogy a forgatókönyvet most kivételesen nem Roland Emmerich írta, hanem az élet. Ezért a történetnek van számos olyan pontja. De úgy van elmesélve. Persze, én ezt tudom, hogy ezt akarom mondani, de most nem is ezt akarom mondani, hanem azt akarom, hogy a történet szabályosságából, vagy nem szabályosságából, tehát az eredetiségéből fakadóan van néhány olyan fordulat, meg néhány olyan pillanat a történetnek, amit kényszerűen bele kell, hogy mesélje Roland Emmerich a saját midvéjébe. Ezáltal, esetlegessége vagy esetlegessége miatt a Roland Emmerichi koncepció némi csorbát szenved. Ez fura módon, tehát a valóság némileg emeli a filmje értékét, pontosan, vagy a forgatókönyve értékét. Ugyanúgy jár ez a film egyébként, mint a 300, ami szintén ugye egy ilyen elképesztő gicsparádé, de egyébként nevetséges módon, de tulajdonképpen állíthatjuk azt, hogy a 300 is sem tesz egyebet, mint hogy követi Hérodotosz leírását, és nem állít egyebet, mint azt, hogy valóban ilyen az, amikor egymillió ember megmozdul és alakzatba áll. Vagy amikor a spártaiak tényleg 300-an legyilkolnak, nem tudom, 80 ezer spártai csak az első nap. Hérodotosznak a termopülai csatáról szóló leírása tele van ilyen állításokkal, amiről már tudjuk, hogy vélhetőleg erős túlzás, meg hogy nem lehettek a spártai, illetve a perzsák egymillióan talán még 100 000-en se, de hogy ettől függetlenül, hogyha úgy tekintjük, az a történet, vagy az a film sem egyéb, mint egy létező mitológiai koncepció, egy ősi mese filmrevitele. A Roland Emmerich se tesz egyebet, mint elmeséli a midvéi csatát, Roland Emmerich-es eszközökkel. Most mondom, és ezáltal a 300 is óhatatlanul egy picit megnemesül, még akkor is, ha a megvalósítás gyalázatos, ilyesformán a midvéi is óhatatlanul az eredeti alapanyag miatt egy picit megnemesül. Ez a posztmodern midvéi. Ez most ez így van neked legyártva, így fogy fogyaszt, de kb. Ez történt. Tudod, ezt gondold. Igazságtalan voltam a Roland Emmerichel szemben. Nem, valóban nem lehet az elején megmondani, nem lehet az elején megmondani, hogy ki biztosan ki fog meghalni, és ki nem. Nagy vonalakban azt azért lehet tudni, hogy ki fogja túlélni. Nagy vonalakban azért lehet sejteni, hogy ki az, aki hát így nem. Aztán az embert érhetik bizonyos meglepetések, de az biztos, hogy a halálodnak, ha Roland Emmerichnél szerepelsz, a híre az már egy olyan 25 perccel megelőzi a halálodat. Tehát már 25 perccel a halálodat megelőzően már gyártja Roland Emmerich azt, amiért te megfogsz, ami miatt te megfogsz halni, vagy ahogyan majd te megfogsz halni. Tudod? És ezt is már le lehet olvasni. És tudod, így előtte meg lehet mondani, és ez a legelején a jelenetnek, amikor azt látod, hogy most ez az a csávó, aki meg fogja úszni, nem fog lezuhanni a repülőgép hordozó hajónak a végén, és valahogy vissza fog jönni. A másik, az meg annak meg nem fog sikerülni. És ezt így legyártja, és te tudod, hogy nem fog sikerülni, és amikor végignézed, hogy sikerül, és végignézed, hogy nem sikerül, semennyire nem izgulsz, mert semmi meglepetés soha nem ér, és ezt viszont nem véti el a csávó. Tudod, hogy soha semmilyen meglepetés nem érhet. És ez, tudod, ez egy olyan világ, amivel kapcsolatban azt érzem, hogy milyen tiszteletlen, tudod, tiszteletlen velem. Mert én tiszteletességet nem érzek. Van az, amikor valaki kevés ahhoz, hogy egy témát megfelelően dolgozzon fel, és nem ismeri föl. Tehát én nem a tiszteletlenséget mondanám fel az Emmerichnek, mert egyébként szerintem ő próbálta, ilyen értelemben próbálta átlépni a saját árnyékát, és szerintem önmagához mérten tiszteletten nyúlt a témához. De az első filmje, ami nem egy ilyen fantasy katasztrófa által sújtott Amerika. Amiről igazából erről a filmről beszélni akartam, és lehet, hogy az én megfejtésem leegyszerűsítő. Hazudik a háborúról, és ez a legkárosabb, már ne haragudj. Hazudik a háborúról, és azt hazudja, hogy például azt hazudja, hogy a halálfélelem az egy olyan dolog, ami némelyik katonánál van. Tudod. De legyőzhető. A kóboly attitűd elsajátításával a dolog legyőzhető. Hát és az fog túlélni, aki kóboly attitűd, meg Indiana Jones-os vonásokat. De mondom, ami engem meglepett, és igazából ezért akartam erről a filmről beszélni, vagy többek között emiatt akartam erről a filmről beszélni, az, hogy ez nem fér bele már a hollywoodi kánonba. Engem ez lepett meg, hogy Roland Emmerich rendezni akar egy filmet az amerikai történelem egyik legnagyobb tengeri csatájáról, tehát azért ez elég emmeriches, és repülőgép hordozókkal, légi csatákkal, héroszokkal, ma már ilyen teljesen anachronisztikusnak ható eszközökkel, amiket, hogy kis jó indulattal ma már most itt a második világháborús harci eszközökre gondolok, akár nem tudom, Transformers-ekek is nézhetnék, tehát hogy úgy értem, hogy itt már a tárgyi kultúra is annyira idegen és ismeretlen a legújabb nemzedéknek, hogy akár ilyen fantasy filmként is működhet, vagy ilyen könnyen fogyasztható sci-fiként, vagy ilyen alternatív valóságként. Az a mondatod eleje, hogy Roland Emmerich besétál Hollywoodba ezzel az ötlettel. Igen, és ez Hollywoodnak már kevés. Tehát annyira most már olyan profit maximalizálásban vannak a stúdiók. Nem lehet, hogyha nem az van az nekik a sztori, meg nem akarták, hogy a katasztrófa rendezőt csinálja. Jöjjön az Oliver Stone, szerintem 10 évvel ezelőtt még ott tartottunk volna, hogy az Emmerichnek való a Midway. Tehát, hogy úgy de jó ötlet, Midway Emmerich. És abból legyártódik egy honlap után szerű Midway, amilyen le is gyártódott most, de érezhetően jóval kevesebb pénzből, mint amit egyébként egy klasszikus Emmerich projektre szánta volna Hollywood mondjuk 10 évvel ezelőtt. Most viszont már a történelem heroikus megidézése sem elég jó projekt Hollywoodnak. Tehát, ha nincs benne, hogy valami pont-pont-pont szuperhős 3, az igazság ligája, a fekete párduc, Superman, Batman, nem tudom micsoda, arra nem lehet egész egyszerűen pénzt szánni. Tehát Amerika már a saját mítoszai is elől menekül, amikor filmet gyárt, mert már csak a képregény mítosza maradt. A kicsit túlfújt nemzeti öntudat, amiért te semmit nem tettél, csak oda születtél, és ha erre vagy a legbüszkébb, akkor nem olyanra vagy büszke, amiért hozzátettél, hanem amit ajándékba kaptál. Ez egy picit úgy tűnik, hogy a piac beáraszta. Tehát mi politikailag, tudod, az eszmét illetően még hiszünk benne, meg a nemzetekben, meg a nemzetiességben, de már a mozifogyasztó már kijelentette, hogy az ő számára a világ az otthon, és egy egyek vagyunk, mondjuk, ilyen progresszív, és itt már ő már csak olyan filmre megy, ahol a világot mentik meg minimum. Ez egy nagyon jó gondolat szerintem, tehát nem tudtam volna jól megfogalmazni, én is valami ilyesmit érzek. Tehát én sokkal egyszerűbben fogalmaztam, tehát ilyen primerben fogalmaztam meg, hogy ez már így kevés. Tehát az, hogy az amerikaiak megmentik Amerikát, ez már kevés. Uh-huh. Ezen már túl vagyunk, most már itt ugye a szuperhősökre van. Túl absztrakt az, ahogyan igen. megmentik a világot ott. Mert ők itt a világot mentik meg, azt a világot, amiben élünk. A nyugati világot, a szabad világot, amit ezekkel az ócska klisékkel, meg toposzokkal, igen, az emberi így reprezentál. De hogy ez még mind hagyján. De Mr. Fordra emlékeztek? Mr. Ford és a hős amerikai hollywoodi filmesek. Akik fölmennek dokumentumfilmet rendezni, vagy tudósítani, tudod, és mondják, hogy menjen onnan a kamerával, hogy menjenek onnan, bújjanak el, mert jönnek a repülők, ők meg mennek ki, és rakják fel a kamerát, pont úgy, ahogy a fiúk az ágyukat, meg a géppuskákat. Tudod? Én abban a pillanatban ezt láttam, én rád gondoltam egyébként. Azt éreztem, máskor is rád gondolok, de akkor aztán különösen. Szóval, hogy milyen förtelmesen ízléstelen az, ahogy Hollywood önmaga előtt tiszteleg ezzel a gesztussal. Milyen alávaló. Ott teremtődik meg a modern tömegtájékoztatás. Nagyon menő. Szerintem nem bohócként, szerintem nagyon menőnek. Ők is, őnekik a kamera a fegyverük, és ők is, a fiúk ugyanúgy kimennek és rakják fel a kamerát, föl akarják venni, tudósítani akarnak Amerikának. Totálpojátszának értelmeztem, és ezt a harci helyzetben felszereljük a kameraállványok üzenetet. Nem, hát az életüket kockáztatták éppen, azért, hogy elkészüljön a felvétel. Ez egy elkészült létező filmre reflektál ez a jelenet, ami egyébként valóban ott a csata közben készült, és az alkotók valóban kockáztatták az életüket a valóságban is. A csata közepén felállítottak egy tisztelgés volt ez a jelenet sor, akkor nagyon nyomorult. Tisztelgésnek volt számva, végtelenül nyomorult sikerült. Inkább azoknak tisztelget, akik nem adtak pénzt a filmjére, kb. Aha. Igen, szerintem ez ilyen omázsa Emmerich volt, tehát hogy ő önmaga volt ott ebben a jelenetben, aki leforgatja a Midway-t, beleáll a géppuskatűzbe úgy, tehát kitéve magát a hitelezők fenyegetéseinek, úgyhogy Harry Mudder nem adott pénzt. Ott pörögnek körülött a fizetési felszólítások, de rávallóan ízléses, igen. Ahogyan itt tiszteleg önmagának. Igen. Ő is érti a posztmodernnek ezt a kis metavilágát. Igen. Érdekes, azt a kifejezést írtam le az előbb egy 10 perc, hogy önmaga paródiája, de ezt két helyre értelmezzük. Értelmezzük erre a hollywoodi rendezőre ott a filmen belül, és a paródiát értelmezzük, hogy nem viccet, hanem emléket csinál magából, tehát nem paródiája, hanem emlékműve. Hogy ott fölpozícionálja magát, hogy íme itt a filmes is, és ugyanezt teszi az életművével, amikor elvállalja ezt a hazafias történelmi filmet a korábbi katasztrófai filmes múltjának dacára. Hogy önmagát, azt a műfajt, ahogy ő egy katasztrófa dramaturgiát mindig végigvisz, amit az előbb kritizáltál, hogy mekkora a klisé. Azt akartam mondani, ezt üzeni ezzel a filmmel. Azt üzeni, hogy miért cikizitek a katasztrófa filmeket, hiszen a történelem is pontosan ilyen. Egy ezt akarom mondani, ezt akarja hogy én végig ezt ezzel. Mondtam, a holnap utánnal, a függetlenség napjával. Nem véletlenül írj rá a forgatókönyv sémám ennyire, hát ilyen. Igen. Hát így végig ilyen történelemi gozillát csináltam. Az embert, aki úrrá lesz bármin. Hogy ez egy olyan szép ősi történet, és ráadásul egy igaz és kritizálhatatlan történet. Mi magunk vagyunk ezek a hősök, akik változtatunk a történelem eredetén. Én mindig csak ezzel az emberrel akartam foglalkozni. Tudod, ezek a cowboyok, akik úgy viselkednek, mint a cowboyok, mint a marhákat hajtanának, tudod, ilyen vagányok. Ez a cowboy mítosz, amit egyébként elég keményen lerombolt a Clint Eastwood, így tulajdonképpen eltűnt volna. De a Roland Emmerich megidézi nekünk, tudod, ezt a hazug, tudod, azt a srácot, aki így bevállalja a küldetést, és így látod, hogy ilyen kurva laza. Az aranyos ebben, hogy az Emmerich elkövet egy teljesen akaratlan hibát, és nagyon jó, hogy ezt most itt szóba hoztad, hogy ábrázolja ilyennek ezeket az amerikai kabolyokat, akik nem megmagyarázott okból dobják el az életüket ezekben a harcokban a hazájukért, mert vagányok, és ezzel vannak szembeállítva a japánok, akik valami nem egészen megmagyarázott okból fanatikusan eldobják az életüket valamiért, amit ma már nem értünk. Tehát az Emmerich, mondom, a szándéka ellenére, én végig így éreztem, teremt egy ilyen, vagy rak egy ilyen halvány, de azért érezhető egyenlőségjelet a japán katonák, meg a japánok akkori magatartása és az amerikaiak akkori magatartása közé. Mm-hmm. Nem akarja ezt mondani, de mégis valami ilyesmit láttat a filmjével, hogy az egyik oldalon a kabbolyság, a másik oldalon ez a japánság, de mégis hasonló. Hogy valahogy, mintha mind a kettő ugyanabból az okból szállna harcba. Kettő repülő is belezuhan öngyilkos szándékkal a japán hordozóba, mindkettő amerikai, mintha a kamikáze műveletet. Ez is a valóság megint csak. Várjunk. Tehát ez viszont igaz, hogy a filmnek a főhőse az valóban egy olyan pilóta volt, aki elsüllyesztett két hordozót. Két repülőgép hordozót elsüllyesztett a csendes óceánon. Egy olyan ütközetben, ahol a bevetett pilóták kb. 70%-a meghalt. És ő többször felszállt, és elsüllyesztette az első hordozót, majd visszaült a repülőgépébe, és elsüllyesztette a másodikat. Ez tényleg elképesztő. Na, ez megtörtént. Igen, és, igen. És ha ezt méltó módon filmesítené meg, akinek a Roland Emmerich, ez az ember méltóbb helyre kerülne. De tudod, ez de Robi, valójában most jön a lényeg, hogy ezt a történetet 21. századi eszközökkel most nem tudod elmesélni. Ez a kor, ami mindent idézőjelbe tesz, ami már nem hisz a héroszokban, ami nap mint nap felfedezi, hogy nem úgy volt, hiszen, és akkor mindig jön itt a korábbi eredményeink felülbírálata, kiszerűsítése, a motivációk megértése, hogy valójában, és akkor itt be lehet helyettesíteni 1 millió helyzetet és nevet, tettei valójában nem is olyan heroikusak, hiszen csak, és akkor megint jöhet ezerféle magyarázat arra, hogy a kor, a család, a történelmi helyzet, a mit tudom én, a kulturális beágyazottságból következően cselekedett úgy, ahogy nem kell őt hérosznak tekintenünk. Úgy ez az ember, ennek akiként a neve is elképesztően beszédes, csak a keresztnevére, a vezető nevére emlékszem, valamilyen Best. Már ez önmagában nagyon vicces egyébként, hogy Bestnek hívják, de hogy ez a figura megint csak 20, tehát ebben a figurában 2019-ben nem tudsz hinni. Tehát valójában az Amerika egy olyan fába vágta a fejszét, és lehet, hogy mondjuk ezt értették meg a stúdiók vezetői is, hogy ilyen ember nincs, tudod? Tehát, hogy aki ilyen energiákkal, ilyen heroikusan, ilyen önfeláldozással veti bele magát a küzdelembe. Ezt már nem várhatod el senkitől, hogy elsüllyeszten 2019-ben kettő darab rombolót a hazája kedvéért, vagyis beszálljon egy olyan ruletbe, ahol a győzelmi esélye 1 az 1 milliárdhoz kb., hogy túlélje kétszer is a japán légelhárítás tüzét. Big Best. Big Best. Ja, Big Best. Hát úgy még jobb. Igen. Igen. Best, Dick. Big Best. És hogy ő ezt megvalósította. Ezt megvalósította, ez elképesztő valóban. És tudod, az a jelenet megvan, amikor a japánok kihalásszák az óceánból az amerikai, hát lezuhant gépeknek a személyzetét, és őket a fedélzeten megzsarolják, hogy hát így árulják el a hajójuknak a helyét, vagy a pozícióját, mm-hmm. vagy legalább amit tudnak. És hát akkor tudod, az egyik hőse a filmnek, az így kér egy szál cigit, akkor adnak neki egy szál cigit, hát ha megered a nyelve, egyet slukkol, és így azt mondja, hogy vagy, tehát így... Hát úgy viselkedik, ahogy egy kabból viselkedik azelőtt, miért tudja, hogy meg fogják gyilkolni. Igen, és igen. Tudja, hogy fogják meggyilkolni. Hogy ha árulóvá válna, akkor most túlélhetné. De hát ez nem opció, ugye, hiszen kabból. Igen. És akkor így bemondja a japán tisztnek, hogy menjen a kurva anyjába, vagy valami szaros ajánlatával, vagy valami ilyesmit. És hát akkor a japánok lemasszák a vasmacskát a fenékre, és hát ugye hozzá van kötözve a barátunk, aki elsüllyed. És így látjuk az arcát az utolsó percig, amíg elsüllyed, míg lerántja őt a feneketlen mélységbe. A vasmacska. Lehet, hogy olyan mélységbe, hogy mire leér már, bár régeség meghalt. És azt látjuk a hősünkön, hogy így az arcán, a szemén, a tekintetén nincsen kétség, tudod. Ez... Szomorúság van. Talán szomorúság. De félelmet nem látsz az arcán, vagy, vagy, az, vagy esetleg megbánás, vagy, nem látsz, vagy kétségbeesés. Egy valami biztos, hogy így nem hal meg senki. Hát, van hősiesség, de az nem így néz ki. Tudod? Létezik. Tudjuk, hogy létezik. Azt ábrázolni az egy nagyon nagy feladat. De ha valaki veszi ezt a, tudod, veszi ezt a vállára, akkor az vigye el. De hát ez a meghamisítása annak, ami ilyenkor történik. Szomorúsággal... De nekem megint bejött az, hogy ott két... Tehát megint az érzés. Igen, de az az érzés meg is, amiről az imént beszéltem, hogy itt kiáll szemben kivel. Vagy az amerikaiak túl kabolyok, vagy a japánok túl japánok, de hogy... Bocsánat, az amerikai kabolyok túl japánok, vagy a japánok túl kabolyok és túl amerikaiak, de... az enyéni rasszegyeken túl, a tömeges rasszegyeken túl valójában nem tudsz különbséget tenni a japánok viselkedése és az amerikaiak viselkedése között. Persze az amerikaiak viselkedésében felfedezhető ez az individualizmus, hogy rágózok, meg kabboly vagyok, meg beszólok a tiszteknek, de fanatizmus és fanatizmus közt nincs különbség. És nem tudom, hogy az Amerikának szándéka volt ezt ábrázolni, vagy sem, de hogy ez picit leleplező, amennyiben ez valóban ilyen volt. Mit tudom én, hogy ilyen lehetett a 40-es évek Amerikája, de hogy ezek a fiatal férfiak ugyanolyan elánnal vetik bele magukat ebbe a küzdelembe, mint az ellenfeleik. Tehát, hogy mondhatnám akár azt is, ez ilyen nagyon 21. századi magyarázat lenne, hogy kicsit mindenki felelős ezért a helyzetért. Ha nem így viselkednénk gyerekek, nem ilyenek lennének a társadalmaink, tudjuk, hogy a japánok ilyen, de soha nem korábban nem vádolta meg az amerikaiakat hasonló viselkedéssel senki, és olyan, mint hogy az Amerika azt mondaná, hogy az amerikaiak is, nem kellett a szomszédba menniük fanatizmusért és agresszióért. Tudod, a dramaturgiai csúcspont már a film elején eljön, mint utalás a végre. Már a film első negyed órájában megtörténik viccelődésből, tudod, spanoskodásból, haverkodásból, meg jó fejkedésből, az, hogy leáll így, a motor. Leállítja a motor, kikapcsolja, és így leszáll, tudod, így lerakja a gépet motor nélkül, úgyhogy közben azt gondoljuk, hogy jaj, hát most baj lesz, és hát így éppen ellenkezőleg. Azonnal tudod, hogy vagyunk, mi fog történni, igen, 111 perc múlva. 111 perc múlva, és 111 perc múlva, és már tudod, az elején már így tudod, és ez pontosan ugyanaz, mint ami... Kevés biztosabb dolog van a világegyetemben egyébként, mint ez. Azon nagyon nevettem ott az elején. Mint amit a Mel Gibson is használ az Apokaliptóban, amikor a filmnek a legelején... tulajdonképpen megmutatják neked, hogy mi fog történni a film legvégén, és akkor lesz egy ilyen aha élményed, hogy ja, hát emlékszem, és hát tényleg, és hát baszki, mekkora. Tudod, mert különben azzal a kritikával fogod illetni a végén a nagy cselekedetet, hogy ó, hát ilyet nem lehet. A papírt az elején úgy ölték meg, ahogy a film gonoszt a végén. Ja. Igen. Tehát ez egy ilyen dramaturgiai klisé. És megint olyasmi, ami azt érzem, hogy méltatlan. Méltatlan. Méltatlan az egészet. Magához a cselekményhez. Óriási. Lehet, hogy a celluloidhoz magához. De nem fűztél rá az imént, most megpróbálom másodjára, hát ha sikerül. De hogy ábrázolható ez a típusú heroizmus 2019-ben filmászon? Egyáltalán vonzó? Egyáltalán érthető? Egyáltalán... De számít ez? De amikor felől nézve nem kell gyanakvást, Robi? Amikorunk felül nézve nem kell gyanakvást? Tehát amennyire ő hírosz volt, Dick Best, mondjuk, mit tudom én, 5-6 évtizeden keresztül, addig, annyira 2019 felül nézve, meg a PC világ felül nézve, ő már nem egy gyanús figura? Szerintem aki ennyi embertől és így ilyen... Így gyanús, ha azt hazudjuk róla, hogy olyan ember, hogy akkor még létezett az a fajta ember, csak már kihalt. Ezt hazudja a Roland Emmerich. De ez nem igaz. Nem létezett. Akkor sem ilyen. Akkor sem így vagy volt. Most is amikor még volt hősiesség, akkor nem így volt. És hogyha most lenne szükség hősiességre, a világ ki tudna még termelni olyan helyzetet, hogy szükség legyen hősiességre, és ahol meg szükség van, ahol tűzoltók dolgoznak, ott ma is van. És ma sem így néz ki. Tudod? Tehát, hogy hazudik, és tudod, ezt a hazugságot nem teszi jóvá semmi, semmilyen jó cél, sőt, a legjobb célt is ez rontja meg. Tehát itt ez az igazi probléma Roland Emmerichsel, ezért a Roland Emmerich, amikor őshüllőkről, amik föltámadnak, és a kölykük akkora baszki, mint egy dinoszaurusz, azokról jó, azokról csinálja, tudod, ha akarja, de ne a történelmünkről, ne, és ugyanígy, Mert ez az igazi probléma. Ezzel nem tudok vitatkozni. Én azt láttam, hogy nekem olyan élményem volt, úgy lett pozitív az élmény a moziban, hogy én a Pearl Harborhoz hasonlítottam, ami egy rohadt szenny, a két jóképű, egyébként pont fölszednek ilyen ha csajokat kell, is benne. Én azt nem láttam, ezt sem néztem volna meg, hogyha te nem... Te jó ég! Robi, hogyha választani kell, akkor az valóban egy te jó ég. A Roland Emmerich-é üdítően szar, én ezt tudnám mondani, meg mondom, ilyen gunporn szempontból kiváló, addig a Pearl Harbor egy rémi rossz film. Az egy borzalom, az egy szinte romantikus komédiát csinál, de ugyanúgy az a számukra gyakorlatilag legnagyobb tragédiáról a 9-11-hez tudja viszony, amit Amerika együtt, Amerikaként. Kár, hogy nem láttad, mert egészen hihetetlen, de abban a filmben nem is szerepel. Nem a legjobb szörnyűség, amit az országban csináltak, mert abban van még kettő másik. Abban úgy, hogy feldolgozzák a Dolittle ezredes történetét. Tehát, hogy még ebben is egyébként egészen vicces ez a párhuzam, mármint a Pearl Harbor és e között, meg hát ugye ez a film, ebben a filmben is szerepel ugye a Pearl Harbor-i támadás, de hogy ott is megjelenik. 100 000-szer jobban. Igen, tehát, hogy én ott konkrétan egy olyan csata jelenetet nézhetsz ebben a filmben, ahol úgy ott is érzed magad, és egyszer sem azt nézed, hogy a túlsminkelt, jóképű színész, és közben átvágnak a kedvesére. Itt van egy családi vonal, de nem egy romantikus szál. Tehát teljesen más az, hogy a nő, aki már hozzá tartozik, meg az, hogy a nő, akit megszerzel a film közben, miért drukkoljak az ő szerelmüknek is, ha egy háborús filmről van szó. Sőt, egy szerelmi háromszög, ahol két fiú vetélkedik a lány kegyet. Ez van a Pearl Harborban. De most amit az Emmerich csinál, az abban ez a ennyi sztori nincsen, szerencsére, viszont nincsen annyi ilyen mesélési eszköz, mint viszont a Dunkirkben, ahol meg ugye az történik, hogy két sebességgel megy az idő, mit tudom én, egy 4 napos, meg egy 6-7-es idősáv, és a végén ezek egyszerre érnek ugyanabba az időpillanatba. Ezt nem csak háborús filmre, hanem bármilyen másra nézve is egy tök jó alapkoncepció, hogy ez viszont szintén hiányzik belőle, mert körülbelül olyan, mint a Weisser Alinda interjúi, hogy előveszi a Wikipédiáról az életrajzát, az vele szembe ülnek, és akkor, ha jól tudom, 78-ig voltál a Csiki Gergely szín házban, igaz? És tudod, és ezt felolvassa, és vége van. És itt is megvannak sorban az események, azokról csinál egy-egy képet, ott harcolnak, lövöldöznek, meghalnak, túlélnek, és vége. Egyébként én utána annyira hangulatba jöttem a Midway után, hogy újra néztem az Elit alakulat második szezonját, a Pacific című Spielberg Tom Hanks producerálásával készült, az, vagy nem tudom, hogy kik voltak a rendezői, gondolom ugyanolyan sok, mint több rendezője volt, mint ahogy az Elit alakulatnak. Tehát végignéztem a Pacificet, és engem megrendített a Pacific több szempontból is, csak egy picit válasz arra, hogy készülhet-e ilyen film. Hogy a Pacific úgy került be a köztudatba, és most már azt gondolom, hogy elképesztően méltatlanul, hogy rosszabb, mint az Elit alakulat. Egy problémásabb, nehézkesebb, ügyetlenebb valami, pedig nagyobb budgetből mi készült. Mi az, hogy rosszabb? Az Elit alakulat minden idők legjobb tévésorozata. Hát tudom, hogy nálatok ilyen Trónok mennek meg Breaking Bad-ek, de hogy az konkrétan a legjobb sorozat, az Elit alakulat kiváló. Persze, hogy rosszabb nála bármi jó, más, most akár a saját folytatásának. Oké, szerintem meg a Narcos jobb, mint az Elit alakulat, de igen, jobb, mindegy. De szóval bennem úgy maradt ez meg, hogy az Elit alakulat a legjobb és kész. De és ez a te véleményed volt, Oszi, vagy ez az IMDb? Ez az enyém, én újra néztem egy pár éve. Az IMDb, mert az IMDb nincs semmi. Nem. Megnéztem a Pacificet, és megrendített. A Pacific szerintem, és most bocsánat, ezt fogom mondani, most önmagamnak picit ellentmondva, meg egyébként az Oszi rajongását egy picit így, nem tudom, megmarva, a Pacific egy sokkal-sokkal őszintébb film, mint az Elit alakulat. A Pacific egy nagyon mélyen háború ellenes alkotás. A Pacific egy kiábrándult, a háború teljes egészében tagadó, ennek a csendes óceáni háborúnak a tökéletes értelmetlenségére rámutató, iszonyatosan depresszív alkotás. Egyébként egy tök értékes valami, nem kezelik a helyén. Van egy csomó már-már művészi pillanata, hogy mondjam, ilyen egészen mély valami, és azt akartam csak mondani, hogy Amerika tud, meg nyilván, meg képes normálisan beszélni a héroszairól. A Pacific egyébként normálisan beszél a bevizelő, megőrülő, a társadalomba visszailleszkedni, alig vagy egyáltalán nem tudó, a személyiségüket, meg a lelkük, meg az erkölcsi épségüket tönkretevő amerikai katonák szerencsétlen sorsáról. Tehát, hogy a Pacific az tényleg egy csoda. Hát a Midway-el semmilyen értelme, nem állja ki az összehasonlítás próbáját, elképesztően vicces. Ugyanarról a korról szól, de ha már akkor muszáj volt a Pacific-et behozni. De hogy ez létezik nyilván, meg lehet erről a dologról normálisan beszélni, meg lehet a heroizmusról normálisan beszélni, de mondjuk valóban nehéz 21. századi módszerekkel beszélni valakiről, aki két anyahajót sülyezt el néhányról leforgásra alatt. Mondok vitatható pozitívumokat, amit lehet, hogy rosszul figyeltem meg. Az egyik, hogy nem láttam a se feminista, se fekete lelkiismereti propagandát a filmben. Nem volt ráosztva történelem hamisítóan egy addig ott nem is létező színű, nemű emberre egy szerep. Nem volt ilyen, hogy első Erzsébet királynő tanácsadója egy fekete férfi? Igen. Ezt itt valahogy nem láttam. Ez vagy így van, vagy nem. A másik pedig, hogy abszolút kornak megfelelő arcú. Tehát vagy ez a nagyon, ez igaz, nagyon, nagyon éles arcvonású, mint a rakabilik, hát amilyen félsőnyének megfelelő később. Arcú emberek, inkább fogalmazunk ki. És akkor vagy a nagyon baba arcú karakterek. Ilyen kicsit ilyen jó fiúsról beszélünk még, hiszen a feltörekvő, a core dubstepje a jazz. Tehát olyan a viselkedés is. És hogy valóságosabbnak éreztem az összes ilyen helyszínt, ott koszosak a jelmezek, és vászonból vannak, ilyen vasalt, finom olasz anyagból, tudod, hanem a katona ruha, aminek bírni, mint a zsákanyagból kb. Ez kicsit. És a szemöldök stylingot kivéve, tehát azt nem tudták levetkőzni az 2000-es évek utáni, minden egyébre szerintem elég jól korhűen figyeltek oda. Ezeket mindig olyan filmben emeljük ki, ami nem ezekbe volt a, ezekbe a nem csak heroikus, hanem ilyen jól vászonra vihető, ilyen picit ilyen vásári, és éppen ezért ilyen bulvárosan jól eladható szörnyűségekre rámenni, hogy még azt a szerencsétlen, most nem teszem, melyik tengernagynak a pikkely sömöréből is így ilyen sztori elemet gyár, tudjátok, vagy bőrbetegségéből, hogy az egy ilyen visszatérős ilyen akció elem, hogy látjuk, hogy ennek az admirálisnak a bőrbetegsége egyre inkább elhatalmasodik, míg végül kénytelenek őt leszállítani arról a hajóról, amit vezet. Elképesztően irreleváns eleme ennek az egész történetnek, de érezni rajta ugyanakkor az emberi törekvését arra, hogy megtaláljon minden borzalmat, ami bevethető és megmutatható, és akkor még a bőrbetegség is előkerül, mint lehetőség arra. Ez egyik pillanatban elég a süllyedő AKG anyahajón 300 ember, 300-3000 ember, a következő pillanatban meg látjuk a bőrbetegségtől szenvedő admirálist. De hogy a történelem hűség kedvéért gondolná ő, de ugye azt ugye tudjuk, hogy ő ott volt egy ideig, majd eltűnt, hiszen leváltották. Normálisan egy filmben ez simán lehetne úgy mutatni, hogy egy ideig ott van, aztán többé nem látjuk. De nem, vagy nincs is ilyen szereplő. Kell a bőrgyógyásznál. Igen, vagy nincs is ilyen szereplő, hiszen megnézzük, mi volt az ő dramaturgia is, mi a valójában. De akár kihagyható, csak akkor meg milyen hazafi vagy. De akkor nincs bőrbetegség, meg szenvedés. Ha mondjuk össze akarjuk hasonlítani a Dresda elleni terrorbombázást, meg a Pearl Harbor elleni terrortámadást, ahogy fogalmaztál. Ironizáltam. Na hát, az egyik az egy katonai célpont ellen zajlott, és hát nem volt sportszerű, ugye? Nem volt hadüzenet, meg szóval ez egy mindenképpen... Ezt a hadtörténelem, ezt a húzást úgy fogja nyilván tartani szerintem, és a lehető legegészségesebben, hogy zseniális. Tehát, hogy egy országáért küzdeni akaró, és a haderejét féltő és megóvni akaró tenger nagy zseniális húzása az ellenség meglepésére. Ő parancsba kapta, hogy semmisítse meg az ellenséget, és a lehető legjobb módszerekhez nyúlt. Na, szóval, hogy ez nem lehet Dresda terrorbombázásához hasonlítani, azt hiszem. ami hát kifejezetten lakosság ellen zajlott. És szintén a második világháborúban, és az amerikaiak követték el, és akkor még Hiroshimát nem is említjük. Angolok. Tehát, ahol városokat töröltek el. Az angolok. De ugyanúgy a szövetség. Az a Royal Air Force, igen. Igen. Szóval, hogy, ezek Pearl Harborból most ír, tehát folyamatosan Amerika ír magának egy hazugságot. Amerika állandóan meghamisítja a saját történelmét. Egyébként a Pearl Harbor című film, meg a Pearl Harbor kultusz, ez is erről szól. Amerikának ez a nagy sérelme a második világháborúban, ahol népeket írtottak ki. Tudod, komplett népeket, komplett nemzedékek süllyedtek el, de őket meg megtámadták hadüzenet nélkül egy támaszponton. Jaj, tudod, és Amerikának, és mivel hogy nekik speciál, személy szerint ez a legnagyobb sérelmük, abban a háborúban speciál, meg ehhez mondjuk legfeljebb, tudod, meg nekik két tornyuk dőlt le. Tudod, két torony, meg egy támaszpont. Tehát ezek a nagy, háborús, nem, hát annyira messze vannak mindentől, ami így, van egy saját kontinensű, meg nagyon erősek, hát így az ellenfeleik arra képesek, hogy így, nem tudom, összekarcolják az ajtót. Világ másik felén, tudod, nem is ott, ahol ők laknak. Egyébként ebben a filmben van egy ilyen nagyon jó gondolat. Nem, hogy valójában. A Midway-t elveszítjük, mondja ezt rémülten Nimitz admirális, vagy mit tudom én kicsoda a filmben, éppen nem emlékszem, hogy éppen kinek a szájába adják ezt a mondatot, akkor majd jön egész Kelet-Ázsia, és végül a nyugati part. Mintha ennek lenne bármi reális esélye, vagy lett volna bármikor Seattle, Kalifornia, hogy a japánok tényleg partra szállnak az Egyesült Államokban, és tényleg akár el is foglalják. Ez pont az, amiről beszélsz, tehát hogy ezek tökéletesen irreális félelmek. Ez nyilvánvalóan nem történt volna meg. A japánok se voltak hülyék, hogyha még egy fél évig képesek győzelmeket aratni, valószínűleg megtalálják az amerikaiakat egy külön békével. Ők is tudták pontosan, hogy ennél többet ebből a helyzetből nem lehet kihozni. Tudni, hogy gyalázatos. De az amerikai emlékezet. Az, amelyik a háborúnak a csendes óceáni frontját, azt arra tartja, hogy így megmutassa, hogy milyen is a háború, tudod, hogy milyen durva is a háború, mondjuk a második világháború, azért nekik is a legkeményebb háborújuk volt, akárhogy is. És annak a keleti, tudod, a távol-keleti frontja, a csendes óceáni front a japánok ellen, az volt az igazán kemény háború. Nekik Európa, az nem volt egy akkora háború. És hogy valójában ez a háború az Amerika nézőpontjából a csendes óceánon dőlt el, ami hát nem igaz. Mert az a háború Moszkva alatt, meg Sztálingrád alatt, meg Leningrád alatt dőlt el, és semmi köze nincs ahhoz, tudod, ők egy operett háborúra emlékeznek úgy, mint a kemény frontra, mert az európai még könnyebb volt nekik. De hogy valójában a háborút tényleges világháborúvá nem ezek a frontok teszik, csak Amerikának hát Pearl Harborja van. És nem mondjuk, tudod, ilyenek, hogy Auschwitz, meg ilyenek, hogy akár Dresda, vagy ilyenek, hogy Moszkva, vagy Leningrád, ami ostrom alatt állt, nem tudom. De legalább egy jó Oradurt vagy Lidicét összeszedhettek volna, nem? De hogy semmiük, hogy... tudod, és hogy valójában ők le akarják gyártani a saját hősmítoszaikat, ilyen másodosztályú, meg harmadosztályú meccsekből írják maguknak a hősztorit, hogy ők megmentették a világot, meg ők megmentették a Amerikának a nyugati partját Japántól. De ezért nem lehet őket szerintem károsztatni, tehát ilyen a történelmük, szerencsések. Ilyen hazug a képük a világról. Ők a második világháborúban is a döntő ütközetet vívták. Hát nehéz lehet nyilván annak a következményeivel szembenézni, hogy úgy szálltál ki legnagyobb nyertesként ebből a küzdelemből, hogy a legkevesebb pénzt tetted be a legelején. Tehát, hogy ez nyilván egy olyan helyzet, ahol az embernek egy picit magyaráznia kell a szerencséjét, és azt kell mondania, hogy de nem is, mert én is sokat szenvedtem közben. Bele sem postoltak a háborúba. És volt 300 ezer halottjuk, ez nem kevés. Tehát ez valóban nem kevés. Egyébként Amerika legnagyobb háborúja, hogy az a polgárháború volt, mármint az egy évszázaddal korábbi, vagy hát közel egy évszázaddal korábbi polgárháború, ez egy nagyon vicces adat, hogy hát nem vicces, nagyon borzasztó adat, csak hát egy nagyon árulkodó adat, hogy az amerikaiak a polgárháborúban több embert vesztettek, mint az első, második világháborúban, vietnámi és koreai háborúban összesen. Tehát, mármint, hogy amerikai valott. És akkor ehhez már nyugodtan hozzászámolhatjuk. A 24. század összes háborúját. A sivatagi ilar hadművelettől elkezdve az összes. Hát ott bármit adsz hozzá, már nem lesz nagyobb szám. Az ilyen, szerintem az ilyen sivatagi vihar és Irak vagy Afganisztán ellen viselt háborúknak nagyjából olyan az áldozat száma a katonáikat. Amerikai foci csapat. Nem, 2500 embert mondjuk. Tehát, hogy igen. Hogy a toronyházhoz mérhető, meg Pearl Harborhoz mérhető, meg hát az ilyen iraki hadszintén. Lassan ki lehet jelenteni mérhető. Egyébként, hogyha amerikai katonának lenni, és egyébként ez megint csak valami, ami a történelemben először van, és egy nagyon, nagyon erős paradigmaváltás, hogy amerikai katonának lenni ma már inkább egy ilyen nagyon nehéz és nagyon veszélyes munkát jelent, mintsem azt a típusú katonát, akit korábban évszázadokon keresztül katonának gondolt. Tehát a katona, mint foglalkozás kezd inkább egy ilyen rendőr, tűzoltó jellegű valamivé változni, ahol nagyon komolyan jelen van az életükben a meghalás esélye, de töredék annyira sincs jelen, mint a valódi katonáké volt, vagy a 20. katonáké volt a létezésük minden pillanatában. Mi történik ilyen 1941 április, meg 1942, nem tudom, május között Európában? Mert ugye arra nem térünk ki, de hogy köntösbe bőrgyógyász szanatóriumban van. Európát már megszállva tartják a nácik, és a keleti fronton pedig az oroszok az első sokból ébredve ilyen elképesztő offenzívákba kezdenek, 42 elején, amik ez azt hiszem még az ilyen, várjunk csak az Uranus hadművelet talán meg ezek, hihetetlen veszteségeket szenvednek, és a németek 42-ben érik el a birodalmuk tényleges határait, mármint azokat hízik a harmadik birodalom, amekkorára még soha, akkor jutnak el a német harckocsik már az Elbrusz lábához, meg már így látják tulajdonképpen Ázsiát. Hát, hogy ez a pillanat, tehát akkor ott még minden szovjet támadás összeomlik, akkor még a Sztálin közvetlenül beavatkozik az ütközetekbe, meg mármint, hogy a haditervek kialakításába is, még a politikai tiszteket még nem léptették hátra a harctereken, tehát még a politikai tiszt dönti el, hogy ezt a támadást még kell lefolytatni, vagy sem. Hát ennek nem kell ebben benne lenni. Robi, az előbb az a kritikát, hogy az amerikaiak mentik meg a világot, de valójában ugye nekik a második világháború inkább a nyugati frontjukon zajlott, hogy mi van, ha ezt a filmet nem a világnak készítik, hanem maguknak? Nem tudnak maguknak filmet készíteni az amerikaiak, mert az amerikai film lesz, és ezt be akarják mutatni az egész kurva világon. Bangladesi filmet lehet csinálni, meg dán filmet, meg magyar filmet. Valójában ez a propaganda. Hát ez maga a propaganda. Hát ő nekik azért kell Amerikának legyártani a nagy sorst döntő nagy ütközetet, mert valójában ők nem az ütközethez tartoznak, hanem Amerikához. Ők amerikai propagandát akarnak gyártani az amerikai étosznak, az amerikaiságnak, meg annak, hogy tudod, az amerikai, az így a halál torkából így kilép, és így mond egy viccet, és így mindenki oda van, hogy de vicces. És mindenki oda van, és mindenki azt érzi, hogy de jó. Jó, de hogy tudod ábrázolni ezt a lelkismeretfordulást, amiről az imént beszéltünk, illetve bocsánat, az elhallgatott igazságot, hogy nekünk tulajdonképpen könnyű volt ez. Ez nyilván egy ez egy nagyon nehezen beismerhető valami. Nyilván, de nem azért kéne erről a filmet csinálni, nem is, hogy van ilyen film? De van ilyen film, ami azt mondja, hogy ezt mi tulajdonképpen megúsztuk? Azért nem úszták meg továbbra is, az a 300 ezer halott azért ott van. Az út még 300 ezer, tudod. Most már egy háborúra tartozik 2000 halott. 10 év alatt. Tehát, hogy az is volt, igen. Igen. Az iraki freedom és a kivonulás közötti körülbelül 3000 ember halt meg. Valójában maga a háború fogalma is dekonstruálódik. Legalábbis a nyugat számára. A nyugat számára, igen. Igen. És aztán Amerikának, vagy afrikai kontinensnek a háborúi, azok meg, tudod, az a nagyon-nagyon, tudod, ez a sötét következménye valójában annak amit mi háborúságnak szántunk, tudod? Mi azt gondoltuk, hogy ez a mi civilizációnkhoz tartozik ez a fegyver, és aztán odaadtuk az őskornak. És berendeztünk az őskorban egy ilyen hipermodern zsarnokságot, és ezek a hipermodern zsarnokságok, ezek így az őskor színvonalán harcolnak egymással. Ami a mi életmódunknak, a nyugati ember életmódjának a szeméthegy, meg szemétsziget, ami az óceánban úszik hulladékból, az a 20. században felfegyverkezett emberiségnek, meg annak a háborúnak és annak a rengeteg fegyvernek, meg annak a rengeteg fejlesztésnek a következménye az externáliája, az a kiszervezett hulladéka, amit Afrikában látunk, ahol a gyerekhadseregek családokat gyilkolnak le, meg gyerekkatonák a saját szüleiket gyilkolják le. Pszichopata őrülteknek a parancsára, akik berendeztek ilyen rémállamokat, de szinte törzsekből újra szerveztek rémállamokat az őskorban, az őskor morális közegében, az őskor morális talaján. Ez valójában megint valami, ami a nyugati embernek beismerhetetlen. Igen, tehát ez, értem, hogy mit akarsz mondani. Tehát ahogy ez... a használt Warburgok kikerülnek a Balkánra, és szépen onnan lecsorognak Afrikába, ugye a használt, kidobott, már erkölcsét vesztett háborunk, érezd benne az ellentmondást, a használt háborúink a trikónak már az afrikai gyerekek hordják, amiből már a Genfi egyezmény már lekopotta a külsejéről. Igen. Igen, igen. Ahogy a könnyűipar a könnyűipar is kiszerveződött Kelet-Ázsiába, meg ahogy a szemetünket ugye felszívják ezek a fejlődő országok, döbbenetes az eufemizmus, ezek ugye nem fejlődő országok, úgy a háborúinkat is felszívják, vagy az erőszakot is felszívják. És nem ugyanez az externália, nem ugyanez, ami Afrikában lett a háborúinkból, ami a fogyasztásunkból a szemétsziget az óceánban, az a légkörben a széndioxid-oxigén egyensúlynak a problémája, az üvegházhatás problémánk, hogy valahol az, amit mi túlégetünk, az valahol gyűlik belőle egy végzet, gyűlik belőle valami, ami, igen, de közben ami eljön értünk. Igen, is. De lehet ezt, de nem, lehet de ezt ugye, így is látni, és, de lehet és ugyanez ezt... a műanyagból. Ahányszor műanyagot veszel, vagy dobsz ki, annyiszor érzed azt, hogy ez nem bomlik el. Ez valahol gyűlik, ez valahol gyűlik, és abból, hogy mondjam, az majd egyszer sok lesz, és mert hogy tudod, érzed azt, hogy egy szakadék felé tartasz, és egyre gyorsulsz. És ez okoz egy szorongást, és szerintem ez maga a kor érzület. Mert a kornak van egy szelleme, azaz, hogy fogyaszt, és a fogyasztás boldogságot okoz. De tartozik hozzá egy kor érzület is, és ez pedig a tömény szorongás, mert tudod, hogy ez nem igaz. És tudod, hogy ennek az árát majd valaki megfizeti, de te talán még nem. És az ezért való bűntudat, ez áthatja az egész kort. Én legalábbis ezt értem, érzem. Az, hogy picit túl sok ugrásra jutottunk el a Midway-től idáig, már úgy értem, hogy így próbálom megteremteni a koherenciát a Midway és az állítás között, mert nem, de közben érzem is, hogy egy picit most akkor arról van szó, hogy az emberik egy olyan tevékenységnek állít emléket, egy olyan bűnös tevékenységnek, a háborúnak, ami hogy mondjam, a történelem során először veszíti el a legitimitását, legalábbis a nyugati kultúrában. Mi vagyunk talán az első olyan nemzedék, ez a boomer generáció utáni nemzedék, ez az X-generációs, most 40-es nemzedék, akinek az életében a háború először mint csak egy ilyen, hát részben mint ilyen étosz, részben pedig egy ilyen teljes szóval nem mint életprogram jelenik meg, hanem csak egy lehetséges, és nem is lehetséges alternatíva, hanem valami, ami egy ilyen mítikus ködben rejlő, még a nyakunkon lihegő valami, de megvolt az esélyünk ugye már arra, hogy ne érintkezzünk vele. Tehát van egy ilyen folyamatos megérintődésünk a nagyszüleink, szüleink nemzedék által a háborútól, de először érezzük azt, hogy van egy a történelem először egy reális esély arra, hogy mi ezzel ne találkozunk, úgy, ahogy korábban az azt megelőző összes nemzedék igen. Viszont az utánunk következő nemzedék, és nyilván neki készülnek ezek a filmek, vagy hát nekik is, számára a háború valószínűleg már nem ilyes formán a reális háború már nem egy jól értékesíthető termék, vagy legalábbis hollywoodi értelemben már nem jól értékesíthető termék, vagy az a típusú heroizmus, ami a háborúhoz kötődik. A háború akkor azt csinálja a vasember. Minimum a világot mentse meg. És mentse meg minimum a világot. Alternatív univerzumban megvan engedve a háború és a népirtás is Thanosnak. Tehát, hogy ha de ezt eddig is így csinálták az amerikaiak, hogy kiszervezték, ugye a háború az általában exporttermék, és nem otthon. Szóval ha megmentsem az életi gondolatmenetet, a polgárháború az meg rohadt súlyos lett. Igen, azt lefolytatták, ott eldöntötték az egyetlen fontos kérdést, amit föl tudtak vetni maguknak, és azóta nem Amerikában háborúznak. Szóval, hogy megmentsem az iméti gondolatmenetet, olyas formán függ össze ez a film az általad vázolt gondolattal, miszerint kiszervezzük a háborúinkat, vagy kiszerveződnek a háborúink, és ahogy a szemetet rakjuk ezekben az országokban, úgy az erőszakot is. De a kapzsisággal folytatott háborúink vélhetőleg is, ezért nem érezte támogatandónak a Hollywood először a történetében az amerikai háborús heroizmust, mert már illegitim. Illegitim. Szerintem egy picit az első világháború az a keresztes hadjáratok és a hittérítés. A második világháború az a gyarmatosítás, és akkor a harmadik világháború az első, a negyedik, meg a második. És azt gondolom, Robi, te mondtad egyszer, én csak szellemesnek találom, nem vizsgáltam az igazság tartalmát, hogy világbéke mikor van, amikor nincs világháború. És ez egy nyelvi fordulat, de értelmezhetjük így. És értelmezhetjük úgy, hogy minél több kicsi háború zajlik, annál inkább nem a nagy. Ugye sorba szeretik állítani a ilyen jelmondatokba, tudod, hogy Isten, haza, család. És amíg a családok háborúznak, az polgárháború. Amikor már a hazák, a nemzetek háborúznak egymással, az már háború. És amikor az ideológiák csapnak össze, az már világháború. Akár a kelet és nyugat teremtő istene, vagy akár a kelet és nyugat szociológiájának a teremtő istene, tudod, a gazdaságra, meg a szociális akármire épülő nagy világnézetek. És hogy amíg elfoglalják magukat, kisebb háborúval, amíg Amerika kín megtámadgat egy, tudod, bármilyen okkal egyébként, ami így az ő szempontjukból is igazságos, addig kiszervezés, addig ott két nemzet összeugrik, addig itt meg ott, és addig nem lesz megint világégés. Hát ezzel az egész kapcsolatban az erőszakot, fontos. Az erőszakot csapolják, hogy az erőszak ne gyűjjön föl, hanem le lehessen vezetni bizonyos háborúkkal. De két nagyon fontos dolgot azért számításba kell venni, tehát az egyik az a... De itt két dolgot kell számításba venni, bocsoszi. Az egyik az az, hogy... Az észrehova vágtál, és engem Gábornak hívnak. Bocs, Gábor, nem lehet már olyan... Már háború, két okból nem lehet háború. Egyrészt, mert minden háború minden, azért nem lehet már világháború, tehát azért nem lehet már világméretű háború, mert minden háború a teljes megsemmisüléssel jár mindkét félnek. Ha meg ebből fakadóan már csak proxy háború lehet. Az a totális háború. Amikor a másik országnak, de a fővárosát akarod megtalálni, az a háború. Na igen. Tehát, hogy ilyen háború így nincs. Másrészt nincs már olyan gondolat a szellemi térben, amiért bárki hajlandó lenne harcolni, meghalni, vagy akár csak a politikájává tenni. Tudod, már nincsenek olyan eszmék, amikért már nincsenek ezen igazi, a kontinensen... már minden a tőzsdén van, de hogy nem, én azt mondom, hogy a nyugati civilizációban. De az igazság, hogy a nyugati civilizáció, az a keleti civilizációt, az gyarmatosította szellemileg és kulturálisan. A távol keletit. Igen, azt arra gondolok. A közel keletit nem. Na hát igen, nagy részt azt is, és azt is folyamatosan világosítja fel. Tudod, ezért de ez a folyamat zajlik. Nem haladna az ügy megfelelő tempóban. Annak azért még maradt egy olyan zárványa, amit tényleg a modernitás meg a felvilágosodás nem tudott még elérni. Na, de az a két dolog, amit akartam mondani, két fontos dolgot azért meg kell jegyezni. Az egyik az az, hogy ez az évtized az emberiség történetének legkevésbé véres évtizede. A következőben kevésbé véres lesz. Igen, még kevesebbet háborúzunk, még kevésbé lehet már a nyílt fegyveres erőszak, az állami fegyveres erőszak a diplomácia, vagy a nemzetközi ügyek rendezésének, vagy az országon belül ügyek rendezésének módja. Az is egyébként nagyon lazán, de ide kapcsolódik ugye, hogy az oroszok háborúznak Ukrajnában, hogy amellett, hogy egy viszonylag alacsony intenzitású, de azért mindennapos fegyveres harcban állnak a kelet-ukrajnát tartani próbáló ukrán erőkkel. Ugye mai napig nincs beismerve, hogy ezek ők. Azért ez is egy fontos gesztus, meg a jelennek szóló gesztus, hogy Oroszország nem vállalja ugye teljes nyíltsággal, ahogy szokta, vagy meg ahogy az orosz dicsőség része szokott ez lenni a múltban, hogy egyébként éppen egy területfoglaló háború részesei vagy kezdeményezői. De egyébként visszakanyarodva arra, amit mondtál, a háborúk nem csak azért, ez egy sokadlagos szempont, de fontos szempont, hogy a területszerzés mint gesztus, meg a nemzet természetes életterének a kiterjesztése sem fontos szempont már a tökéletesen globalizált és virtualizált világban. A szellemi terek elfoglalása, vagy a mediatizált terek elfoglalása ezerszer fontosabbá vált az elfoglalható területeknél. De a másik, ami szintén fontos, és szerintem ezért sem teljesen legitim ez az ügy, és ezért sem támogathatja, nyugodt szívvel ezt Hollywood, és ez most egy nagyon balos olvasata lesz a Pearl Harbor-i támadásnak, vagy hát új balos olvasata, vagy nem is feltétlenül új balos olvasata, de ezt az olvasatot nagyon kevésszer szokták behozni. Ugye a japánoknak azért megvolt a maguk igazsága. Tehát, hogy a japánok gazdasági potenciája tényleg elképesztő volt már a 20-as, 30-as években is. Ők valóban Kelet-Ázsia uraivá készültek válni, ahogy egyébként ez a helyzetükből következett volna is. De velük szembe jött a Brit Birodalom, és szembe jött az Amerikai Egyesült Államok. Akik egyébként nagyon sok, nagyon direkt és nagyon agresszív eszközzel igyekeztek a japán expanziót már a 20-as, 30-as években akadályozni. Számtalanszor fenyegették őket háborúval, számtalanszor helyezték kilátásba azt, hogy az amerikai vagy a brit flotta vagy a gyarmati erők fegyverrel fognak fellépni a japán politikai törekvések ellenében, és hogy ezt az egész területet a magukénak tekintik. És a japánok szegények, idézőjelben, nem tettek egyebet, mint amit az európai tanítóiktól megtanultak, mert ugye az európai módszertan tökéletes adaptálásában a japánok tényleg élen jártak, és mindig is élen fognak járni, hogy egy ponton túl nem bírták tovább, és annyira idegesek lettek, hogy háborúba mentek a saját igazságukért azért, hogy ez a terület nekik jár. Legalább annyira jár, mint a briteknek vagy az amerikaiaknak. Oké, hogy ők is fognak érte harcolni, de hát ez rendben van, ezért szoktunk mi emberek háborúzni évezredek óta. Tehát a japánok a maguk részéről semmi egyebet nem tettek, mint hogy háborúba indultak az igazságukért. Azért ez egy sokkal, egyetemesebb vagy ősi történet, mint mondjuk a náci ideológia által vezérelt területfoglalás, vagy a világkommunizmus kiterjesztése. Annak is igen, persze van ilyen... A Párizs környéki békék elfogadhatatlanok voltak. Az konszenzus volt, ugyanolyan konszenzus volt a Párizs környéki békékkel kapcsolatban egyébként Németországban, társadalmi konszenzus, mint amilyen Magyarországon volt, amit Trianonnak hívjuk ugyanezt. A szocialisták is azt gondolták, hogy ez méltánytalan, ami történt az országban, tehát Németországban. És ezután Németország, amikor a II. Világháborúba belekezdett, az tulajdonképpen ennek a revansaként indult el. Tehát ez a dolog. Ezért volt a dolog igazán átélhető. Mert az nem egy ideológiai háború volt valójában. Ebben az értelemben. Hanem az a nyugati háború, amit Franciaország ellen, Nagy-Britannia ellen folytatott Hitler, az tulajdonképpen hasonló volt ehhez a távol-keleti háborújához Japánnak. Tehát itt még össze is lehet a kettőt hasonlítani, mert Japán azt akarta, azt kérte, ami az övé. Na de a keleti fronton zajlott ezzel párhuzamosan egy totális háború, egy írtó háború, egy ideológiai háború, és ezt Japán is megvívta, mégpedig Kína ellen. Ugyanilyen kegyetlenséggel, ugyanilyen eszközökkel, és ugyanolyan kb. Faji alapon. Igen, csak ez a japán gesztus, ez teljes egészében középkori. Tehát a japánok a Kínával szemben viselt részben, hasonlítható a németek Oroszország ellen viselt háborújához. Nem egészen, mert a német-orosz ellentét az egy 19. századi, 20. századi termék. Az, hogy a japánoknak van részben egy ilyen felsőbbségtudatuk, részben kisebb rendőrségi komplexusok a kínaiakkal szemben, mert hát ugye a kultúrájuk 80%-ban kínai, ami tényleg rá van pakolva egy 20% elképesztő eredetiség, amitől tényleg nem érzed kínainak a dolgot, és tényleg tökéletesen egyedinek érzed. Ettől függetlenül azért a japán kultúrának az alappillére mégiscsak Kína, és ott van ugye Korea, akik egy ugyanilyen ősi nép, mint a japán, és a japánok ilyen sportból, meg szórakozásból időre megszállják és kiírtják. De az igazi kincs, az igazi vágy az Kína. Pont a komplexusaik okán akarják egyszerűen, vagy a középkorban is kísérleteztek egyébként, hát Koreát ugye többször megszállták, de voltak ilyen japán expanziós kísérletek, még Kína felé mutató expanziós kísérletek is, amik mindig arról szóltak volna, hogy egyszer megszállják a mennyei birodalmat, akkor egyszer is mindenkorra eldől, hogy hol van Ázsia szíve. Hogy hol van a buddhizmus szíve, a konfucianizmus szíve, tudjuk jól, hogy Kínában van, és tudjuk, hogy ez egy későbbi termék, de hogy Japánban időről időre mindig még a Meiji korral, meg aztán tényleg megjön az a gondolat, hogy Japánnak kell Kelet-Ázsia szívének lennie. Nem Kína az, Kína kifúj, Kínának vége. Kína megfáradt, Kínát végletekig kilúgozta az európai gyarmatosítás, az ópiumháború, az európaiak által gerjesztett korrupció, és a késői Ming dinasztiának ez a hatalom szegény ilyen széttöredezett világa. Tehát, hogy a japánok erre a történelmi szerepre készültek 100 éven keresztül. És, és mondom, ennek a történelmi szerepnek volt egyfajta igazsága, mert szemben egész Kelet-Ázsiával ők egyedül tényleg állva maradtak az európai gyarmatosítókkal szemben, és tényleg meg tudták mutatni, hogy erősebbek náluk. Meg tudták verni az oroszokat 1905-ben az orosz-japán háborúban. A nyugatiak konkrétan ez egyetlen nem nyugati ország volt, amit a nyugatiak fostak. És ebből óhatatlanul következett ez a háború, és csak azért mondtam, mert hogy a Pearl Harborral kapcsolatban, és azért ironizáltam, amikor azt mondtam, hogy terrortámadás és a többi, valóban volt a japán imperializmusnak egy olyan, hogy mondjam, egy ilyen reálpolitikája, amit igenis szerintem tudomásul kell elvenni Amerikának, akik még nem tudták magukat begyógyítani a Pearl-Harbori sebeket, és még nem jutottak el odáig, hogy egyébként lehet, hogy reálisan megállapodásokat kellett volna kötniük a japánokkal a 20-as, 30-as években, és mondjuk nem kellett volna minden úgy bánni velük, mint a kutyákkal, a volt szövetségeseikkel egyébként, akik az első világháborúban még az ő oldalukon harcoltak. Oké, a japán veszteség az első világháborúban kb. 500 fő volt, de akkor is. Olyan, mint hogyha szándékosan nem értenéd, amit mondok, a keleti front az európai háborúban az egy ideológiai háború volt és egy írtó háború. Igaz? Az. Japán egy ugyanilyet folytatott Kína ellen. Igen, csak az egyik egy egyik a modernitásban gyökerezik az a faji háború, míg a japánoké a történelmükből következik. De igen, ideológia és faji háború mind a kettő. Ez kétségtelen. Csak az egyik és totális háború. Az egyik egy ókor óta gerjedő valami, a másik az inkább egy 19.-20. századi termék. Az biztos, hogy a japánok Ázsia németjei. Ez Hitler meg a császár Hirohito? Hirohito. Jól látták. Ezt a párhuzamot. Próbáljuk meg pontozni ezt a filmet. Hát az az igazság, hogy amíg a Dick Best pilóta fel nem állt a tolószékből, addig azt mondtam volna, hogy 4-es. De amikor tudod, kilövi a két repülőgép hordozót, és aztán lenyeleti veled a rendező azt, hogy és hát megnyomorodott, és hát tolószékbe került, és így élte a további életét, tudod, akkor így megrendülsz, meg egy kicsit, és tudod, és akkor odatolják őt, és tudod, át kell emelni, mert nem tud átgurulni, és akkor ott segítenek neki, ketten átemelik a tolószéket, és odatolják őt a feleségéhez, és ott áll a felesége előtte, és ő föláll a tolószékből a film legvégén, tudod, és ezen jelzi a rendező, hogy így, tudod, és most a kevéske pénzt, amit fedezetül elvettem, visszakapod. Na, ugye örülsz? Mert egy hérosz nem, hogy mondjam, tehát, hogy tudod, mindig válsérülése lesz, meg egy picit, mit tudom én, vérzik a combja, de nem tud tartós sérülést szenvedni. Tehát érted, de nincs, tudod, hogy a tolószékben 10 perccel ezelőtt még át kellett emelni a tolószéket valahol. 10 másodperccel. Ja, mondjuk 10 másodperce. Most meg az asszonnyal szembe így föláll a tolószékből, mert hát minden oké. Okay. Hát mert ő egy amerikai isten, egy cowboy, egy hérosz. De ez ez történt ezzel az emberrel valójában. A tolószék nem biztos, hogy megtörtént vele, tudod, de az igen, hogy tudott járni. Igen, de nem kellett volna elhitetni velünk azt, hogy nem kellett volna. Nem a felállás, a tolószéket. Oda az a rohadt tolószék. Én azt hittem a tolószékből, hogy na hát akkor ez volt az ára ennek. És azt hittem, hogy ez egy történelmi film. De nem, csak egy ilyen ócska történelem helyett egy ilyen mese. Hát egy ilyen... 4-es alatt lesz akkor ezek hát szerint, hogy érzed? Azt hiszem, hogy igen. Hogy 3,5. Én 1 hetest adok neki. 1 hetest adsz neki? Pont ugyanannyira szórakoztatott, mint valami, amit 7-esre értékeltem már egyszer. Hát... Vagy ugyanállam a 6,9 a ne menj el moziba, a 7-es meg nézd meg azért. A fiamnak vettem egy ilyen 1:18 méretű, elképesztően nagy Dauntless repülőgépet, azokat a kis vadászbombázókat, amik elsülyeztették a japán hordozókat még egy fél évvel ezelőtt, ezért, mert hogy ragaszkodok ennek, vagy mondja, rajongunk ezért a gépért. Hát 3,5. De hogy érdekes módon, hogy én kevésbé vagyok megbocsátó, mint te, annak ellenére, hogy mindenbe belekapaszkodtam, amit tetszett benne, mindenbe, és azt így nagyon szorítottam. Tehát olyan voltam, mint Dick Best, amikor éppen lecsapott az Akagira, és készült kioldani a bombáját, és majdnem szarrá lőtte a gépét, a percenként kilőtt 45 ezer darab lövedék, de hogy túléltem. Tehát, hogy túl vagyok rajta, sikerült. Még egyszer nem mennék vissza elsülyezteni a másik hordozót, de hogy túlélhető. Ha az ember nagyon hisz abban, hogy szépek a repülőgépek, meg baromi jó látni egy amerikai, vagy egy japán repülőgép hordozót, meg menő, ahogy a japánok beszélnek egymással, hogy ha ezekbe így hiszel, akkor nézhető 3,5. Gratulálok. Marha jó, nézzétek meg. Köszönjük a figyelmet. Nagyon jó.